الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة بقرة کی تفسیر جاری ہے اور ہم نے کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں 84 آیت 84 نمبر آیت سے آغاز کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بھی یہودیوں سے ہی خطاب فرمایا، یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور اس کی تفسیر تمہیدی طور پہ بیان کی تھی کہ توریت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود سے 4 وعدے لیے تھے، اور بھی بہت سے وعدے تھے، 4 یہاں کے حساب سے ہم عرض کر رہے ہیں، جس میں پہلا وعدہ یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، دوسرا وعدہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، کسی کو جلا وطن نہیں کرو گے، تیسرا وعدہ یہ تھا کہ آپس میں متحد رہو گے، کوئی ایسا نہیں کرے گا کہ اپنوں کے خلاف کسی اور کی مدد کرے، چاہے وہ گناہ میں ہو چاہے کسی زیادتی میں ہو، اور چوتھا یہ کہ اگر تم میں سے آپس میں کوئی کبھی قیدی ہو کر آئے گا تو دوسرا اس کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔ تو انہوں نے چوتھے حکم پر تو عمل کیا کہ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑاتے تھے، لیکن باقی 3 احکامات پر عمل نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور اس کی تفصیل ذرا تھوڑی سی یہ ذہن میں رکھیے کہ مدینے میں 2 مشرکین کے قبیلے تھے، ایک اوس ایک خزرج، ان کا یہ بت پرستی وغیرہ کیا کرتے تھے اور کوئی احکام وغیرہ نہیں مانتے تھے، کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے، تو اور مدینہ میں ہی 2 یہود کے 3 قبیلے تھے، ایک بنی قریظہ تھا ایک بنی نذیر تھا، یہ اوس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ایک بنو قینقاع تھا یہ خزرج کے ساتھ، یعنی ان کے حلیف تھے۔ اب جب اوس اور خزرج کے اندر جنگ ہوتی تھی تو ان کے حلیف قبائل بھی آپس میں لڑتے تھے، تو اس طرح بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ جو یہودیوں کے قبیلے تھے، آپس میں ان دست و گریبان ہو جاتے تھے، اور پھر اس میں باہم قتل بھی ہوتا تھا، جو فریق غالب آتا وہ دوسروں کو اس کے گھروں سے نکال دیا کرتا تھا۔ تو جب انہیں کہا جاتا کہ توریت، اچھا پھر یہ اس طرح اگر اوس نے خزرج یعنی بنو قینقاع کے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا، یا خزرج نے بنو قریظہ بنو نذیر کے آدمی کو پکڑ لیا، تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کا فدیہ دے کر چھڑوایا کرتے تھے۔ اب جب انہیں کہا جاتا کہ جب یہ تمہارے مخالف ہیں، فریق مخالف کے حلیف ہیں، آپ انہیں فدیہ دے کر کیوں چھڑاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ توریت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنوں کو فدیہ دے کر چھڑائیں جب وہ قیدی بن کر آئیں گے۔ تو جب ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ تم قتل نہ کرو اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور ان کے خلاف کسی اور کی مدد نہ کرو، تو وہ جواب میں کہا کرتے جی یہ تو کیا کریں، اپنے ہم نے حلیف جو ہے ہمارا ساتھی ہے، اس سے ہم نے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں، اس کی پاسداری مقصود ہے۔ تو گویا کہ یہ اپنے حلیف کے وعدوں کی پاسداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو نظر انداز کرتے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو بھول جاتے تھے اور اس کے احکامات کو نظر انداز کیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم اس پر گواہ بھی تھے، پھر تم وہی ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو ایک فریق کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے، اور مدد کرتے ہو ان کے برخلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر آتے ہیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا بھی۔ تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو گویا کہ یہی ان پر اعتراض تھا کہ تم کچھ باتیں مان رہے ہو، فدیہ دینے والی مانتے ہو، باقی سب کو نظر انداز کرتے ہو، تو جب تم اس طرح کرو گے تو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تو تم میں سے جو بھی اس کے بعد پھر اس قسم کے افعال کا مرتکب ہو تو اس کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا، چنانچہ بعد میں اوس اور خزرج یہ ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنو قریظہ سے آپ کا مقابلہ ہوا اور آپ نے تقریباً 25 دن تک ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ تو یہ بنو قریظہ اس پر راضی ہو گئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا جائے، یعنی فیصلہ کرنے والا بنایا جائے، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے۔ چنانچہ یہی حکم ہوا تو مرد ان کے قتل ہوئے، تقریباً 700 کے قریب افراد تھے جو ان کے قتل کیے گئے، اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ یہ دنیا میں ان کو ذلت اختیار کرنا پڑی، اور بنو قینقاع نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باقاعدہ معاہدہ کیا تھا، حلیف ہو گئے تھے، پھر بعد میں نقض عہد کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کے گفتگو کرنا چاہی تو انہوں نے معاذ اللہ قتل کی سازش کی، جس کی تفصیل پوری کتب تاریخ میں درج ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر حملہ کیا اور یہ جلا وطنی پر راضی ہوئے۔ تو آپ نے انہیں ایک اونٹ لے جانے کا حکم دیا کہ ہر ایک اونٹ لے جا سکتا ہے، اس پہ جتنا مال آیا یہ لے کر چلے گئے، باقی تمام مال ان کا چھن گیا۔ تو اس طرح ان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان سے پھر آگے وعدہ فرما لیا کہ وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو، تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب تک یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ پر ایمان لانے کا، درست ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کہ اس کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانا جائے، جب تک یہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں، ان کا یہ انجام اللہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے گویا کہ اس حالت پر قائم رہ کر آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے، تو ان سے آخرت میں عذاب نہیں ہٹایا جائے گا اور نہ وہاں پر ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب یعنی توریت، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے کئی رسولوں کو بھیجا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاکیزہ روح کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان، اب یہاں پہ بھی یہ خطاب ہے اور یہود کا کارنامہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کس وجہ سے ان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوئی، آخرت میں عذاب ان کا مقدر بنے گا، کہ اللہ نے اس کی تمہید یہ بیان فرمائی کہ موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی توریت، اور اس کے بعد پے در پے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت دی تھی، اور اس کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت سے رسول آئے، جیسے حضرت سلیمان ہیں، حضرت داؤد ہیں، پھر حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت سلیمان، حضرت یونس، یہ تمام انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ نئی کتاب نئی شریعت دی گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آتے رہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تعلیم دیتے رہے اور توریت پر عمل کی ہدایت کرتے رہے تھے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو یہود نے بغض میں آ کر، حسد میں آ کر ان پر بھی ایمان لے کر نہیں آئے اور ان کا انکار کیا۔ تو لہذا ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور تائید کی ہم نے ان کی پاکیزہ روح کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے اللہ نے انہیں کو بینات فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام واضح طور پر اللہ کی بارگاہ سے بہت سے معجزات لے کر آئے جن کو دیکھنے کے بعد یقیناً ایمان لانا چاہیے تھا، یعنی یہ نابینا جو تھے، بالکل نابینا، اس کو بینا کر دیا کرتے تھے، ہاتھ پیرتے تھے آنکھیں آ جاتی تھیں، کوڑی شخص کوئی ہو، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو، اس کو ایک ہاتھ پھیرتے تھے تمام شفا حاصل ہو جاتی تھی، مردوں کو آپ نے زندہ کیا، اسی طرح مٹی کے پرندے بناتے تھے، پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جایا کرتے تھے، اس کے علاوہ جو گھر میں لوگ کھاتے پیتے تھے ذخیرہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے ان تمام چیزوں کی خبر دے دیا کرتے تھے۔ تو جب اتنی واضح نشانیاں آئیں اس کے باوجود پھر یہود نے آپ کی رسالت کو نہ مانا، انکار کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ روح یعنی روح القدس کا ترجمہ سے پاکیزہ روح ہوتا ہے، حضرت جبریل امین کا لقب ہے، تو حضرت جبریل امین کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید اور مدد بھی فرمائی. افاکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. کیا پس جب بھی ایسا، کیا ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا، اس حکم کو لے کر آیا جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو تم نے تکبر کیا، پھر ان میں سے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا. تو یہ یہود کی وہی زیادتیاں اور نافرمانیاں بیان ہو رہی ہیں، جیسے کہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی رسول کوئی ایسا حکم لے کر اللہ تعالیٰ کا آتا کہ جو ان کے نفس کو اچھا نہ لگتا، تو یہ تکبر کا اظہار کرتے تھے، اس کو معمولی حقیر سمجھتے تھے اور بعضوں کے تو تکذیب کر دیا کرتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور بعضوں کو انہوں نے قتل تک کیا، جیسے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. وقالو، اور یہ یہودیوں نے کہا کہ قلوبنا غلف، ہمارے قلوب پردے میں ہیں. یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا، یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں غلاف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اور ایسا بہترین غلاف ہے کہ ہم فقط اپنے دین کی بات سمجھتے ہیں، ہمارے دین پر کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے. کوئی اگر جادو کرنا چاہے، ٹونا کرنا چاہے، سحر کرنا چاہے، ہمیں اپنی باتوں کے جال میں معاذ اللہ گرفتار کرنا چاہے، تو یہ جو پردہ ہے ہمارے دین کے معاملے کا ہمارے قلب کے اوپر، یہ ہمیں اس سے محفوظ رکھ لیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلم ما یؤمنون. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر کے سبب انہیں اپنے رحمت سے دور کر دیا ہے، تو بہت تھوڑے سے ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا کہ اصل میں یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے دلوں پہ پردہ ہے اور اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور وہ بھی اپنے رحمت سے دور کرنا تمہارے شامت اعمال کی بنا پر ہے کہ تم نے کفر کیا اور تم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کفار کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو یہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، تو انہوں نے اس کا انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافرین پر. یہاں بھی یہود کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب ان کے پاس قرآن عظیم کتاب آئی، اور وہ کتاب جو ان کی کتاب یعنی توریت کی پہلے سے ہی تصدیق کر رہی تھی، اور ان کی عادت بھی یہ تھی کہ جب یہ یہود کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے، کبھی مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہوتا، تو توریت میں پڑھی ہوئی نشانیوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو انہوں نے پہچانا، اور آپ کے وسیلے سے یہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس وسیلے سے مانگی گئی فتح کی دعا کو قبول بھی فرماتا تھا، اور ان کو فتح حاصل ہو جاتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن عظیم اس کو پڑھ کر دیکھو، توریت کی تائید کر رہا ہے، توریت کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ رسول جو تمہارے درمیان آئے، تم نے توریت میں ان کے اوصاف پڑھے، ان کو پہچانتے بھی ہو، بلکہ ان کے وسیلے سے تم دعا بھی کر رہے تھے، لیکن جب یہ تمہارے سامنے پہنچے تو تم نے ان کا انکار کر دیا، تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ تم پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوگی. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضله علی من یشاء من عبادی. یہ کتنا کیا برا ہے یہ چیز کہ انہوں نے اپنے آپ کو جس چیز کے بدلے میں بیچا، یہ بہت ہی بری ہے. اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کیا جسے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، اس بات پر ناراض ہوتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جس اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ فضل نازل فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے نبوت عطا فرمائی اور قرآن عطا فرمایا، تو یہ اس سرکشی، بغض اور انات تھا جس نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکا. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ تم نے جو یہ انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دل میں بغض پیدا کیا تو تم نے بہت بری چیز کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا، اب آخرت میں تمہیں اس کا سخت عذاب ہوگا۔ فباؤ بغضب علی غضب، تو یہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ یعنی ایک غضب تو یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اور ساتھ ساتھ دوسرا غضب یہ ہوا کہ انہوں نے توریت کا بھی انکار کر دیا، اس لیے کہ توریت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان ہوئی تھیں اور آپ پر ایمان لانے کی ترغیب تھی۔ جب انہوں نے قرآن کا انکار کیا، نبی کریم پر ایمان لانے کا انکار کیا، تو ان آیات کا بھی خود بخود انکار ہو گیا جو توریت میں موجود تھیں، تو یہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے ذلیل کر دینے والا، ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا یعنی قرآن، قالو، تو یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو فقط اس پر ایمان لے کر آئیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، ویکفرون بما وراءہ، اور اس کا انکار کریں گے جو اس کے علاوہ ہے۔ وہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن عظیم توریت کی تصدیق کر رہی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقلی طور پہ زبردست حجت قائم فرمائی، ایک اعتراض قائم فرمایا جس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو کتاب ہماری طرف نازل کی گئی ہم فقط اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اور دوسری کتاب یعنی قرآن عظیم وغیرہ اور دیگر زبور، انجیل وغیرہ، سب کا انکار کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک سوال فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا توریت میں یہ موجود نہیں تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا ہے؟ اس اور جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جتنے بھی درمیان میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے، سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کی تعلیم دیتے رہے اور توریت پر عمل کی ترغیب عنایت فرماتے رہے۔ انہی میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہم السلام بھی تھے کہ آپ نے توریت کی تعلیم دی۔ تو توریت میں جب یہ لکھا تھا کہ نبیوں کو قتل نہیں کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حجت قائم فرمائی، تو یہ بتاؤ کہ پھر تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم فقط توریت کو مانیں گے اور دوسری کتاب کو نہیں مانیں گے، تو پھر تمہیں توریت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے نبیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا توریت پر بھی کامل ایمان نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا قل، آپ فرما دیجئے فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تو پھر کیوں تم نے قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم توریت پر مکمل طور پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات، اور البتہ بے شک آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ یہ دوسری حجت قائم فرمائی کہ جس طریقے سے تم نے نبیوں کو قتل کیا، یہ تو چلو بعد کے زمانے کے نبی تھے، خود موسیٰ علیہ السلام جن پر توریت نازل ہوئی ان کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے 40 دن کے لیے تمہارے پاس سے ہٹے، تو تم نے اس دوران بھی بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، یہ اس میں کوئی بھی قصوروار نہیں ہے، بلکہ خود یہودی قصوروار ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہی بات دوبارہ بیان فرمائی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور تم سے کہا گیا کہ پکڑو تم اس چیز کو جو تمہیں عطا کی گئی قوت کے ساتھ، یعنی توریت کے احکام کو، وسمعو، اور غور سے سنو، قالو، تو انہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی سن تو لیا واقعی لیکن نافرمانی کی، کس طریقے سے، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، آپ فرما دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیز کا حکم دیتا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ یہی ایمان ہے، تو تمہارا ایمان تو بہت بری چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم شروع سے اسی طرح کرتے ہوئے آئے ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ فرما دیجئے کہ اگر ہو آخرت کا گھر یا آخرت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک خالص تمہارے لیے دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ یہ اصل میں یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی فقط ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسے ہی معاملہ ہے کہ اللہ کے نزدیک خالصتاً آخرت تمہارے لیے ہی ہے، جنت تمہارے لیے ہے اور لوگوں کو نہیں ملے گی، تو تم ذرا موت کی تمنا تو کر کے دیکھو۔ یہ بہترین اللہ تعالی نے دلیل قائم فرمائی ہے، حجت قائم فرما دی ہے، کوئی بھی یہودی موت کی تمنا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لہذا خود اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی اس سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یعنی انہوں نے جو کوتاہیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، سرکشی کی ہے، اور یہ خود جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، ان تمام امور کے پیش نظر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقریباً تمام آیات یہودیوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ آج نجات فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار پر موقوف ہے، آپ کی مکمل اطاعت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔